Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn wonen. Niet normaal. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Max Verstappen kwam vandaag alweer als eerste over de finish. Ik hoefde alleen in de eerste bochten echt op te letten, zei hij. Zo gewoon is het al. Verliezen wint nooit. Kijk maar naar de huilende voetballers. Maar winnen wint dus heel snel. Hartelijk welkom vanuit Desmet in Amsterdam. Een speciale uitzending waarin wij afscheid nemen van John Jansen van Galen. Ruim 6 jaar lang klonk als vast onderdeel van de eerste zondagavond van de maand dit. John's poëzierubriek. Ja, en die was altijd leuk, die was leerzaam en er was altijd weer een verrassend thema. En het leek alsof hij nooit zou opdrogen, deze poëtische stroom. Maar na 75 afleveringen is het dan toch zover. Zometeen hoort u het, want John is natuurlijk hier om zijn laatste rubriek uit te spreken en om uit te leggen waarom hij ermee ophoudt. En we gaan praten over poëzie. Niet alleen met John, maar ook met Amara van de Elst. Ja, u kent haar misschien, spoken word dichter die op 4 mei indruk maakte op de Dam in Amsterdam. En met Ingmar Heitse, volgens John de bekendste levende dichter van Nederland. Toch, John? Ja, zeker. Precies, ja. En die heeft van mogelijk. Ja, dus daar zijn we hartstikke blij mee. En Ingmar heeft ook nog zijn band meegenomen. En die heet Asfaltveeën. En die gaan optreden zometeen. We hebben ook nog een gesprek over de oplopende coronacijfers. Moeten we ons daar zorgen over maken? En met Alex van Stipriaan praat ik over de rol van de provincie in het slavernijverleden. Het lijkt alsof het voornamelijk de grote steden waren die profiteerden van die slavernij. Maar elke provinciestad of dorp was er op een of andere manier wel bij betrokken. En dat moet allemaal nog onderzocht worden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 4 juli. Het zou wel eens de ramp na de ramp kunnen worden. Eén deze dagen trekt de tropische storm Elsa over Florida. De autoriteiten houden rekening met flinke problemen. We're preparing for the risk of isolated tornadoes, storm surge, heavy rainfall and flash flooding. En dan denk je meteen aan het ingestorte appartementencomplex in Miami. De rukwinden kunnen het deel dat nog niet is ingestort het laatste zetje geven. You could feel gusts in this area. Of course, with these gusts potentially, you know, that would create a really severe hazard. Het plan is nu om het deel dat nog overeind staat op te blazen. In eigen land was er opnieuw wateroverlast door hevige regenval. Zo zag dit stel uit Limburg het water steeds verder stijgen. En dan komt het steeds dichterbij. En dan moeten wij dus weer de zandzakken. Maar we zijn de enige met zandzakken, dus iedereen loopt onder hier. In Overijssel liepen viaducten onder water. Dat leek dit jongetje een uitgelezen moment om te gaan zwemmen. Ja, dat mocht niet echt van mijn zus. Nee. Na weken van dalende coronabesmettingscijfers lopen ze de laatste dagen ineens weer op. Vanwege de versoepelingen. Dat leidt meteen tot een explosie van blijheid die volstrekt te begrijpen is. Maar die wel ook dan risicovol gedrag geeft. Sommige epidemiologen vinden dat er te vlug is versoepeld. En die versoepelingen draaien niet zo 1, 2, 3 meer terug. En hoewel de overheid erbij gezegd heeft, misschien moeten we het weer terugdraaien, het is een beetje een gok, is dat heel moeilijk. Zometeen straks meer hierover. 6 dagen reed hij in het geel. Maar nu hij de Luiderstrui kwijt is, houdt Mathieu van der Poel de eer aan zichzelf. Het was een heel moeilijke beslissing, maar het is ongelooflijk mooi geweest. En ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. Van der Poel heeft nu zijn zinnen gezet op de Olympische mountainbike-wedstrijd in Tokio. De Spelen is al 4 jaar lang een droom van mij. En ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in te blijven. Ja, ik zei het al, Max Verstappen flikte het weer. In Oostenrijk leidde hij van start tot finish. Zijn directe concurrent, Lewis Hamilton, eindigde als 4e. De Mercedes-coureur maakt moeilijke tijden door, zo erkende hij voor de camera. Ja, I would say these past 5 races have been, or 4 races, 4 or 5 races have been so difficult. En Max genoot vooral van de oranje fans. Yeah, it was incredible. So much orange. The support was incredible. And it's just amazing to see fans back in Germany. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, en die lees ik vandaag natuurlijk met John Jansen van Galen. De kunsthal is hoopvol na de arrestatie van kunstrover George S. uit Griekenland. Want krijgt het Rotterdamse museum na 9 jaar enkele gestolen kunstwerken terug? Vraagt de Telegraaf zich af. George S. zou in 2012 onder meer een Monet en een Picasso uit de kunsthal hebben gestolen. Die Picasso heeft hij waarschijnlijk verkocht, maar de Monet zou hij nog ergens verstopt hebben, zegt kunstdetective Arthur Brandt. De Griekse justitie heeft Brandt gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Afgelopen donderdag zouden alle achterstallige aanvragen weggewerkt moeten zijn. Dat beloofde staatssecretaris Broekers-Knol ruim een jaar geleden. Maar het doel is niet gehaald en intussen zijn nieuwe achterstanden in de maak. Hoe dat kan, staat morgen in de Volkskrant. Het heeft iets te maken met bestuurlijke chaos. De familie van de Bunt snakt naar een enkeltje Nederland. Door een opeenstapeling van ellende zitten vader, moeder en dochter al sinds het begin van de coronacrisis vast in Jakarta. Wij willen naar huis, zeggen ze in het AD, naar Hilligersberg. Maar medische tegenslagen zitten in de weg. Ze zouden vorig jaar al terugkomen, maar kanker kwam op hun pad. En een val van een trap en een darmperforatie. Als hun verlooppaspoorten zijn vervangen, hopen ze volgende maand terug te keren. In Trouw gaat het over ertsknollen. Dat zijn aardappelgrote keien met gewilde metalen, zoals koper, nikkel en kobalt. Ze liggen op de bodem van de Stille Oceaan in een uithoek tussen Hawaii en Mexico. Daar hebben onderzoekers voor het eerst op grote schaal ertsknollen gerooid. Erg goed voor het zeeleven lijkt het niet te zijn. Het rooien leidt onder water tot grote stofwolken waar sommige plant- en diersoorten niet tegen kunnen. Volgend jaar worden waarschijnlijk landen en bedrijven aangewezen die de zeebodem mogen ontginnen. Nederland wordt preutser, waarschuwt de Naturistenvereniging. Ze willen het niemand opdringen, maar de mensen van vereniging NFN Open en Bloot vinden het tijd om naaktrecreatie te promoten. Verwacht morgen veel blote billen in de Volkskrant. Ze merken dat mensen die op een strand naakt zijn daarop vaker worden aangesproken of zelfs uitgescholden door anderen. We willen die hangende memmen, uitgezakte billen of bungelende piemels niet zien, krijgen ze soms te horen. Ze hopen dat er meer respect en verdraagzaamheid komt. Want zo gek is het niet om naakt te zijn. Iedereen heeft tenslotte een blootje, zeggen ze. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik had het u beloofd, Ingmar Heitze is hier. Zometeen komt hij aan tafel, maar eerst gaat hij zingen met zijn band. Asfalt Veen heet die band. En ik begreep dat het eerste nummer Zwart glimmend chroom is, klopt dat, Ingmar? Ja, dat klopt. Ja, van een plaat die jullie hebben gemaakt, hè? Zo is het, van een gelijknamige plaat. Het is eigenlijk onze enige cover. Het is eigenlijk een Doors cover. Het is een gedicht van Jim Morrison vertaald door Alan Dekwits erbij. Oké, nou, laat me horen. Muziek was nieuw, zwart glimmend groen en kwam in de zomer als vloeibare nacht. De DJ slikte pillen om wakker te blijven en draaide 7 dagen achter elkaar. Huisfeest en draaide plaatjes. En toen hij vertrok in de hele middagzon, hadden de gastjes F-U-C-K op zijn voorruit geschreven. Hij veegde het af met een vaalwit vod en minzaam lachend. Hij is rijk, heeft een vette bak. Ja, Ingmar Heidse hoorde u. En ook Cor van Inge op bas, Johan Borger op drums en Martijn Vink op gitaar. En gelukkig spelen ze zometeen nog een nummer. Maar eerst ga ik praten over een zorg van vandaag. Namelijk de coronabesmettingscijfers. Die stijgen alweer een paar dagen. Maar de ziekenhuisbezetting die daalt nog wel. Moeten wij ons zorgen maken over die toename? Ik ga erover praten met Marjolein Kikkert, moleculair viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hartelijk welkom. Ja, het ging lange tijd heel goed, hè? Hoe komt het dat er nu toch weer meer zijn? De vrijheid, blijheid? Ja, je zei het zelf al zo, van die maatregelen zijn opgeheven. Ja. En dat was misschien wel een klein beetje vroeg. En dat werd ook wel gezegd al. Ja. En dat maakt dat veel mensen weer sociaal actief zijn geworden. En dat zijn dan weer voornamelijk de jonge mensen. En die zijn dan weer voornamelijk niet gevaccineerd. Ja. Dus die geven de boel aan elkaar door. Ja, maar nou heb ik ook hele lange rijen gezien bij testen voor toegang. Ja. Terwijl aanvankelijk kon je daar gewoon een kanon afschieten. Mm-hmm. Maar opeens gingen die allemaal getest worden. Heeft dat er ook nog iets mee te maken? Nou ja, dat testen is natuurlijk een manier om te proberen om dat allemaal nog een beetje in de hand te houden. Ja. Maar ik hoor ook berichten dat mensen dan hun QR-codes van elkaar gaan kopiëren. Ja, en dus eigenlijk niet zelf testen. Ja, en dan gaat het natuurlijk mis. Want vooral als je jong bent, dan kan je een besmetting hebben terwijl je eigenlijk niet ziek bent. En dan denk je, nou, ik ga toch lekker. Maar dat kan, zo'n QR-code kopiëren. Ja, dat is inderdaad wel een beetje een flaw in die software, denk ik, ja. Dat is niet de bedoeling. Dat denk ik ook. Nee, want dat hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, normaal, als je een kaartje hebt voor een concert, dan is dat ook maar één keer geldig. Precies, en ik hoorde ook net van iemand die een negatieve uitslag had gekregen, terwijl die toch wel positief was. Ja. Maar ja, dat zijn. Ja. Maar goed, dat zijn ik kan me ook voorstellen dat hoe meer mensen je test, hoe meer. Nou, dat is inderdaad zeker een factor in het feit dat meer besmettingen worden gezien. Ja. Omdat natuurlijk normaal meer mensen besmet zijn dan dat er getest worden. En vooral nu ook die jongeren veel besmet worden. Ja, als ze niet allemaal zich zouden laten testen, zouden heel veel van die coronabesmette jongeren gewoon niet geregistreerd worden. Want die zijn vaak dus niet ziek en die laten zich misschien niet meteen testen. Ja. Dus daar, Is het te snel versoepeld? Nou ja, goed. Ik bedoel, dat is de hamvraag. Ja, dat is de hamvraag. Ik zelf twijfel daar wel een beetje over. Hè. Er is ooit uitgerekend hoeveel immune mensen je nodig hebt in zo'n samenleving om zo'n virus echt onder de duim te krijgen en om te zorgen dat hij geen kans meer heeft. En dat zijn percentages die liggen rond de 70% van de bevolking. Die moet immuun zijn. Dus of gevaccineerd, volledig, of stevig de ziekte gehad, enzovoort. Daar zijn we nog niet aan. En dus lopen er nog relatief te veel mensen rond die nog besmet kunnen worden. En dus kunnen er nog steeds weer piekjes ontstaan. Ja, maar ik dacht dat toch de mensen van een zekere leeftijd allemaal wel gevaccineerd zijn. Nou ja, en dat zie je gelukkig. Dit is nu een stijging van het aantal besmettingen. Maar het zal waarschijnlijk niet meteen betekenen dat er ook weer crisis in de ziekenhuizen ontstaat. Ja. Omdat inderdaad de wat oudere mensen die veel zieker worden over het algemeen, of sneller kans hebben daarop, al gevaccineerd zijn. Ja. Ja, ik geloof dat er minder dan 100 mensen op de IC nog liggen. Ja, het is echt steeds minder, gelukkig. En geen doden meer en zo, dus dat gaat zeker de goede kant op. Ja, het is niet zo dat men bang is dat dat ook weer op gaat lopen. Nee, ik denk dat je, als je ernaar kijkt, naar de situatie, je ziet ook echt gewoon jonge mensen besmet, dat daar heel weinig naar dat. Maar dan nog die vraag, is het te snel versoepeld? Ja, die heb ik nog niet echt duidelijk beantwoord voor je. Maar goed, ik ben ten eerste geen epidemioloog en ik ga er niet over. Maar gezien die percentages die uitgerekend zijn, zou ik zeggen van misschien hadden we nog even een beetje een maandje moeten wachten. Hè, dan was het misschien. Wat je dus niet wil, is dat er weer teruggeschakeld moet worden. Hè? Dat we straks weer maatregelen moeten gaan invoeren, omdat we denken dat het toch te precair is en toch te veel problemen geeft. En dat wil je niet, zeg maar. Dat wil niemand. Nee, dan zie je die bij wel weer hangen natuurlijk. Ja. Nee, dat wil niemand. En dat is denk ik ook heel moeilijk. Want iedereen die raakt natuurlijk heel snel weer gewend aan de vrijheid. En dan is het wel een echte domper als we weer terug moeten. Nee, maar goed, je hoort heel veel mensen die zeggen, het had wel wat geleidelijker gekund. Dat was misschien toch wel wat beter geweest. Precies, dat denk ik ook. Dan denk ik ook, dat was wel verstandiger geweest. Ja. Ondanks alle druk, zeg maar, want de maatschappij. Ik begreep nu, je had het er net al over, dat systeem met die QR-codes waarschijnlijk niet waterdicht is. Want er zijn nu 165 besmettingen terug te leiden tot een feest in een Enschedese discotheek. Ja, precies dat. En wat ik ook hoorde is dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dan kan je meteen die QR-code downloaden. Maar als jij gevaccineerd bent vandaag, dan ben jij morgen nog echt niet immuun voor dat virus. Dus dan ben je nog eigenlijk net zo bevattelijk als een paar dagen voor die vaccinatie. Je moet echt 2 weken wachten totdat jouw lijf inderdaad immuniteit tegen dat virus heeft kunnen opbouwen. En dat is een beetje raar. Dus er zijn dus heel veel mensen die 2 weken rondlopen, een QR-code kunnen downloaden, maar eigenlijk nog niet immuun zijn. En ja, die kunnen dus in een club of zo toch iets opvangen en iets doorgeven. Maar dat is een beetje een rare situatie. Nou, dat is heel erg raar. Ja. En waarom zouden ze dat zo gedaan hebben? Nou, geen idee. Ik heb het vanmiddag even op de RIVM-site opgezocht. Ja. En de data staat letterlijk, ja, er is geen wachttijd. Dus zodra je de prikken binnen hebt, of één Janssen of 2 van de anderen, dan mag je je QR-code downloaden. En andere landen die doen dat dus wel. Die hebben wel die wachttijd erin gezet. Ja. Want het is heel duidelijk dat je nog niet immuun bent meteen de dag daarna. Ja. Maar goed, kijk, die jongeren lopen dus vrij weinig risico bij die besmetting. Maar goed, als wij meer besmettingen zouden krijgen, als die cijfers blijven oplopen, gaan wij dan ook weer code rood? Gaan andere landen ons dan weer code rood geven? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik niet op stand van. Dan zijn we nergens meer welkom. Nou ja, wat ik natuurlijk hoop en wat ook zeker zo is, dat de situatie is echt heel anders dan tijdens de eerste 3 golven, zeg maar. We zijn echt heel goed bezig om iedereen immuun te krijgen. Dus de kans dat dit echt een dikke piek wordt, is denk ik echt niet groot. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja. En die opkomst van die Delta-variant, is dat dan nog een reden tot zorg? Ja, nou, die Delta-variant is net weer besmettelijker dan die Alpha. De Alpha is de Britse, wat de Britse noemen. De Delta is dan die uit India. Die is weer een beetje besmettelijker. En dat betekent in feite uiteindelijk dat we dus weer een hoger percentage mensen immuun moeten hebben. Dus dat percentage wat uitgerekend was, moet weer een beetje hoger. Want dat is daarvan afhankelijk. Hoe besmettelijker een virus, hoe hoger die vaccinatiegraad moet zijn. En dus is het een soort race tegen de klok. Ja. En wat komt er na de delta in het Griekse alfabet? Ja, nou, weet niet, want ik heb geen gymnasium gehad. Epsilon. De epsilon. Ja, precies. Dus we kunnen... Komt de volgende variant, nou, misschien dat zou de epsilon. En zolang er virus blijft rondgaan in populaties, en niet alleen hier, maar natuurlijk vooral in andere delen van de wereld, en dat zie je natuurlijk ook met deze die dus uit India kwam, is er kans dat er weer een nog besmettelijkere variant komt. En dat maakt dat het zo belangrijk is dat we nu echt snelheid moeten maken. Ja. Want op zich zijn die vaccins goed. Hè? Goed bruikbaar ook tegen die varianten. Een klein beetje minder. En dat betekent dat je toch weer meer mensen immuun moet hebben. Ja. Dus ja, het is hard werken. En dus het is echt van belang dat de hele wereld gevaccineerd... We hebben nog een hele Grieks alfabet te gaan. Hè? Ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Nee. Zeta variant. Ja. Goed. Dankjewel, Marlijn Kikkert. Graag gedaan. Ja, we gaan verder met... Het slavernijverleden. Ja, Amsterdam heeft deze week zijn excuses aangeboden voor de rol van de stad in dat slavernijverleden. Utrecht, Den Haag, Rotterdam, die denken er ook over na. Moeten we geen sorry gaan zeggen. Maar hoe groot was de rol van de gebieden buiten de Randstad in de slavernijgeschiedenis? Daarvoor is hier Alex van Stipriaan. Hartelijk welkom. Emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, meneer van Stipriaan, het lijkt soms wel alsof dat slavernijverleden alleen het thema is voor de grote steden. Maar dat is dus toch wel anders, hè, geloof ik. Dat is toch wel anders, ja. En dat gaat eigenlijk heel snel, dat besef, dat dat toch wel anders ligt. Want nog niet zo heel lang geleden was toch het algemene idee slavernijverleden, dat is iets van Amsterdam. Toen kwam daar Middelburg bij, of Zeeland. En dat was het dan zo'n beetje. En dan toch vooral ook de grachtengordel en de regentenklasse. Ja. En nu begint toch wel heel erg, maar dat gaat eigenlijk heel snel, de besef groot te groeien. Want nee, ook die andere grote steden waren erbij betrokken. En eigenlijk dus ook door die lokale onderzoeken blijkt dat heel Nederland erbij betrokken was. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, elk dorp en ieder stad, of iedere stad, klein of groot, heeft een slavernijverleden. Ja, zo kun je het wel zeggen. En er zal best wel eens een dorpje of stad zijn die dat wat minder heeft. Almere niet, misschien. Nee, maar er zijn er nog altijd wel inwoners van Almere. Oh ja, die ergens vandaan komen. Of Almere heeft een grote Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Ja. Die hebben hun eigen verleden meegenomen naar Almere. Dus op die manier is het daar ook, ja. Want op welke manieren is dat dan... Op welke manieren zijn die plaatsen dan daarbij betrokken? Ja, op alle mogelijke manieren. Dus er zijn lijsten uit die tijd, die heb ik ook gevonden tijdens mijn onderzoek, waarin keurig werd bijgehouden vanuit welke plaatsen in Nederland producten kwamen die verscheept werden naar de slavenkoloniën. Dus, ik heb het al wel eens eerder gezegd, een plaatje als Borculo, nou, daar zou je niet meteen aan een slavernijverleden denken. Dat doen ze zelf ook niet. Dat Snap ik ook nog wel. Maar daar werd linnen geproduceerd. En die hele regio werd linnen geproduceerd die gebruikt werd in de slavernijkoloniën om mensen in te kleden. Maar ook om koffiezakken voor te maken waarin de koffie verscheept werd. Maar zouden die mensen die dat linnen produceerden zich dat gerealiseerd? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is natuurlijk ook de stelling niet. De stelling is dat die regio gekoppeld was, produceerde voor. Hè? En tegelijkertijd kwamen natuurlijk juist uit de wat armere gebieden soldaten, zeelui, ambachtslieden, noem maar op, alle groepen die bij hebben gedragen in de koloniën aan dat systeem, die kwamen juist uit die gebieden. Precies, en die kwamen dan weer thuis en die kwamen in de kroeg en die gingen dus verhalen vertellen misschien. Ja, nee, ongetwijfeld. Maar ja, is dat opgetekend, die kroegpraat? Nee. Denk ik ook en niet. En je moet daar je ook niet bij voorstellen dat die dan heel kritisch geweest zullen zijn over de slavernij. Ja, dat weet je dus niet. Kijk, er waren in Amsterdam ook wel mensen die kritisch waren. Dus je kan, misschien waren er in al die andere wat kleinere steden en dorpen ook wel mensen. Werd daarover gediscussieerd? Is daar iets van terug te vinden? Ja, je kunt wel zeggen dat er over gediscussieerd is. Maar er wordt wel eens gezegd, maar in die tijd was dat heel normaal. Nee, dat is niet zo. Er is in alle periodes van de slavernij is daarover gediscussieerd. Voor en tegen. Maar ook al was je ervoor, dan betekent dat nog dat je dus kennelijk iets te verdedigen had. Dus er werd over gepraat. Maar dan moet je meer denken, althans, voor zover wij dat kunnen nagaan, aan kringen die dingen op schrift stelden. Dus intellectuelen, dominees die hun preken op schrift stelden. En daar kun je wel van alles uit destilleren. En dat zijn soms ook dominees uit kleine plaatsen. Zijn de preken gevonden van dominees? Ja, zeker. Nederland zit vol met preken. Ja, dat weet ik wel. Maar zijn die ook eens, die dominees moeten die preken natuurlijk ook opschrijven. En die moeten ook nog bewaard gebleven zijn. Die zijn ook in die tijd al gepubliceerd. Ja. Je kan zeggen, in de grote steden, de rijke regenten bemoeiden zich ermee. Het stadsbestuur, was dat in de provincie ook zo? Ja, wel in mindere mate natuurlijk dan in Amsterdam, Rotterdam. Maar daar waar echt, ik zal maar zeggen, een plaats als Arnhem, waar je dat ook niet zo gauw vermoedt. De burgemeesters een aantal van de burgemeesters van Arnhem hadden zelf aandelen in plantages of zelfs hele plantages in bezit. In Groningen zie je hetzelfde, in Leeuwarden zie je hetzelfde. Dus ja, zeker. Ja, en in het straatbeeld, kijk, in Amsterdam kan je gewoon wandelingen maken. En je ziet het, hè? Je hebt gevelstenen, je hebt natuurlijk sowieso al de rijke panden die gebouwd zijn door de slavenhandel. Ornamenten, is dat in die provincie ook zo? Of is dat nog heel niet helemaal vaak duidelijk? Niet. Maar er zijn bijvoorbeeld wel overal in Nederland landhuizen te vinden van die rijke regenten. Die dan ook een huis in de stad hadden, maar ook een buitenhuis op het platteland. Dus in die zin, die nijverheidsfabrieken, zal ik maar zeggen, waar allerlei producten werden geproduceerd. Douwe Egbert zat in Jouren. Die gebruikte koffie uit Suriname. Dus die met slavenhandel gemaakt was. Dus zo simpel is het toch ook weer wel. Ja, en voor de maatschappelijke discussie, die nu echt flink op gang gekomen is, lijkt het mij ook wel belangrijk om duidelijk te maken hoe vertakt het allemaal was. Toch? Anders dan blijft het zo'n groot stedenverhaal voor veel mensen. Ja, precies. Ik zeg al van dat verhaal begint zich natuurlijk te verspreiden. Ja. En ook het voorbeeld van Almere geeft aan dat tegenwoordig in de kleinste plaatsen kun je mensen vinden die afkomstig zijn uit, of voorouders uit Suriname of de Antillen of West-Afrika, et cetera. Dus de geschiedenis komt ook daar binnen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is heel simpel. Het is gewoon deel van de nationale geschiedenis. En als je in Tietjastradeel, ik zeg maar wat, het hebt over onze gouden eeuw, dan moet je het ook hebben over onze slavernij. Zo simpel is het. Het is gewoon deel van de nationale geschiedenis. Ja. In de Volkskrant waarschuwt Sander van der Horst van de Universiteit Leiden, wellicht kent u hem, dat er een slavernijkloof kan ontstaan. Mooi nieuw woord, slavernijkloof. Dat de verwerking van dat verleden in de Randstad veel aandacht krijgt en in de provincie eigenlijk nauwelijks. Is dat inderdaad een gevaar dat op de loer ligt? Dat gevaar ligt er op een heleboel terreinen. Maar ik denk dat het wel meevalt. Juist door een aantal projecten die dat tegengaan. Hè. Dus er is een al langlopend project Mapping Slavery. En daarin wordt gekeken per provincie, per stad en ook voor heel Nederland waar nou al die sporen te vinden zijn. En die boekjes die zijn er al van steden uit de Randstad, maar ook voor Friesland, voor Groningen, Gelderland is in de maak. Dus op die manier komt het heel dichtbij. En kun je als school bijvoorbeeld naar zo'n plek toe gaan of zo'n wandeling maken. En dat doen docenten ook al. Dus in die zin, dat zal er een beetje zijn hoor, die kloof Randstad en de rest. Maar ik denk dat die kloof behoorlijk gedicht wordt. Ja. Het iets anders is dat er een beeld gaat ontstaan van, nou ja, slavernij, dat is dus iets van die rijke mensen in die grachtpanden en in die steden, ja. Die mooie landhuizen of van die soldaten, et cetera. Dat is een deel van het verhaal, dat is het Nederlandse verhaal. Maar daarmee weet je nog steeds helemaal niets over de slavernij zelf. Hoe was het om slaafgemaakt te zijn? Hoe was het om in dat systeem te moeten werken, generaties lang? Wat heeft dat met mensen gedaan? He, dus dat deel van het verhaal, dat moet nog, daar is al best veel onderzoek naar gedaan. Maar dat deel van het verhaal, dat wordt nog heel weinig verteld. Ook in de schoolboeken komt dat wel. Misschien is dat een mooie taak dan weggelegd voor dat museum wat er gaat komen. Tenminste, dat heb ik begrepen. Het slavernijmuseum. Ja. Want waar zou in dat museum de nadruk op moeten liggen, wat u betreft? Ik prijs me gelukkig dat ik daar ook een beetje iets over mag zeggen, in de zin van dat ik mee mag schrijven aan dat rapport, of dat heb ik al gedaan. En de nadruk in dat museum ligt voor de helft op de periode van slavernij en voor de helft op wat daarna is gebeurd. Wat zijn nou de effecten van die slavernij? Wat heeft dat met mensen gedaan? Dat is één ding. En tweede is het hele verhaal van de onderdrukking wordt daar natuurlijk in verteld. Maar ook, en dat krijgt extra nadruk, het verhaal van het heeft mensen niet kapot gemaakt. Natuurlijk, er zijn mensen kapot gegaan, maar mensen, zijn ook krachtige culturen ontstaan in die tijd. Nederland is beïnvloed door die culturen. En al helemaal in de periode daarna. Ja. Als je nu een minister tegen een andere minister hoort zeggen, we hebben een fitty met elkaar gehad, dan gebruiken ze een woord dat door slaafgemaakte is geproduceerd. Ja. En dat is wel een interessant verhaal. Ja. Amsterdam heeft excuses aangeboden. Is het nou een logische stap dat andere steden dat ook doen? Of zou het de staat, zou het een nationaal excuus moeten komen wat u betreft? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want het is prima dat steden dat doen. Maar uiteindelijk is het een nationaal verhaal. En staat daar dus een nationale excuses tegenover. En ja, het mooiste symbool zou dan toch zijn als koning Willem-Alexander dat zou doen. De koning? Ja. Die zelf zijn voorouders een behoorlijke vinger in de slavernijpap hadden. Nou ja, hij heeft uiteindelijk ook iets over Wilhelmina gezegd. Ja. Dus en ook in Indonesië heeft hij duidelijke taal gesproken. Ja. Goed, nou ja, we zullen zien. Misschien luistert hij wel. Je weet het maar nooit. Dank je wel, Alex van Stipriaan, voor je. Ja. We gaan weer naar de band van Ingmar Heitze luisteren. Asfaltveeën. Wat wordt het nu, Ingmar? Ik wil je iets moois vertellen. Nou, doe het maar. Vertel me maar iets moois. Wie dat was. donker waar we heen gaan. Hoe de wereld stopt met draaien, vlamvat, valt. Ik wilde je iets goeds vertellen. Over hoe jij groter wordt en mooier. Dat ik doodga van geluk om jouw bestaan. Ik wilde je iets moois vertellen. Maar je slaapt. Ja, we zijn met niet zo heel veel hier in Studio De Smet. Maar ik had toch een enorme neiging om even voor jou te klappen. En ook voor Asfaltveeën, Martijn Vink, Johan Borger, Cor van Inge. En u hoorde dus Ingmar Heidsen. Dank jullie wel. Het was heerlijk. Ja, John Jans Vergalen, daar zit je dan, hè? Ja, zeker. Ja, je stopt met de maandelijkse poëzierubriek. Ja. En waarom, als ik het vraag? De directe aanleiding is, in de laatste uitzendingen een paar keer achter elkaar versprak ik mij bij het lezen van een gedicht. Dat ben ik weer vergeten. En ik denk dat die kant moet het niet opgaan. Want het lezen van gedichten, dat is toch eigenlijk altijd mijn sterke punt geweest in het oog. Ja. Als ik nog even mag, doe ik er nog eentje. Ja, natuurlijk. Met je welnemen. Ja, hoor. Annie Michaelis. Hoe dikwijls heb ik willen weggaan, vroeg in de grijze zomermorgen, wanneer de huizen in de stad over hun slapende bewoners waken als versteende moederdieren. Hoe dikwijls stond ik op het punt weg te sluipen in de ochtend, onopgemerkt, naakt als ik kwam, door lege, sprakeloze straten vluchtend naar de rand der stad, om door het natte gras, langs blinkend water, het oosten tegemoet te gaan. Wat ik lichtvaardig heb gewild, heb ik lichtvaardig nagelaten. Het spel wordt ernst nu het te laat is. Te laat om weg te gaan. Te laat om het te willen. Te laat voor spijt. En eigenlijk voor alles te laat. Nou, je hebt je niet versproken. Nee. Nee. En verder heb ik het toch altijd een beetje in mezelf een kat in een vreemd pakhuis gevonden. Want ik ben natuurlijk wel poëzieliefhebber. Maar geen poëziekenner echt. Zeg je nu pas, na 75 ja, keer? Ja, dat heb ik 75 keer onderdrukt. Verborgen. En bovendien heb ik eigenlijk altijd een vaste rubriek op een vast tijdstip voor één onderwerp een beetje een vreemdkörper gevonden in de actualiteitenrubriek. Want stel, er gebeurt iets in de poëzie, het oorlogsverleden van Lucebert, dan is het net niet de eerste zondag van de maand dat besproken kan worden. Nee. Dus een beetje dringt. Dat is wel zo. Dat zijn allemaal maar al die argumenten die waren er altijd al. En daar heb je al die 6,5 jaar geen last van gehad. En nu opeens wel. Ja, maar goed, jij mag het weten. Je zegt net al, ik ben geen kenner. Maar je zat wel in poëziejuries. Ja, dat komt omdat ze in die juries ook altijd mensen vragen die een gedicht à bout portant op het eerste gezicht beoordelen. Hoe het klinkt, of ze aanspreken. Maar in die jury zaten dan voorzitters als Anne Vechter en Christine Hemmerichs, echte schrijvers. En die zagen meteen in elk gedicht veel meer betekenissen dan ik. En als ze me daar dan op wezen, dacht ik, verrek, ja, zo had ik het nog niet bekeken. He, maar ik heb vooral zelf voorkeur voor direct toegankelijke poëzie, zoals de melancholieke Parlando-gedichten van Tjitske Jansen. Er was een machinist aan wie ik vertelde dat ik vergeten was een kaartje te kopen en dat ik, als ik dat alsnog ging doen, de trein niet zou halen. Hij zei, er is maar één oplossing. Je moet bij mij komen zitten. Er was een donkere ruimte met hendels en knoppen en geen ander geluid dan het geluid van de trein. Ik keek naar het spoor in de avond. Er waren lichten en nummers, stations die we naderden, eilanden. Er was de machinist die ik voorlas uit Winnie de Pooh. Maar goed, mooi gedicht. Hoe maakt je die poëzie rubriek eigenlijk? Ik koos elke keer een thema, een beetje aan de literaire actualiteit gekoppeld. En dan dan had je bijvoorbeeld de opmars van spoken word of de revival van de sonnet. Ja. Het succes van gebruikspoëzie, zoals Van Plint, kerstpoëzie. En daarover mailde ik dan meteen een kleine vrijwillige redactie van poëziekenners, die altijd meteen belangloos met adviezen en tips en aanvullingen hebben klaargestaan, waarover ik hen bij deze graag innig wil bedanken. Dat zijn Meerte Leffering en Menno Hertman van de poëzietijdschrift Awater, Raymond Noé van de dagelijkse poëzie-site Laurens Jansson Koster. Ga daar maar eens kijken. Simon Mulder van het Feest der Poëzie en Ingmar Heidsen, dichter, hier aanwezig. Dank. Nooit geweten, Ingmar, dat jij eigenlijk al meewerkte. Ja. Maar goed, John, wat is de belangrijkste poëtische ontwikkeling die je hebt meegemaakt in al die jaren? Nou, dat zei ik al. Dat is eigenlijk de opmars van spoken word. En dat is eigenlijk, ja, dat is in wezen niets nieuws onder de zon. Want poëzie hardop, dat is zo oud als de dichtkunst zelf. Hè. In de oudheid lazen dichters al hun verzen op de stadspleinen voor aan het publiek. Maar het nieuwe is dat het nu gaat om poëzie die niet eerst op papier verschijnt, maar meteen op een podium ontstaat en voorgedragen wordt. Al komen er dan ook weer veelal dichtbundels van, zie Babs Gons. Ja. En bovendien dat het een stroming is waarin vooral jongeren met een migratieachtergrond uitblinken. Ja. Nou, ik zag Amara van der Elst al knikken. Nou, zometeen kom jij aan bod. Ja. Goed, even nog, John. Wat is het mooiste gedicht in al die jaren dat bij het Oog de revue is gepasseerd? Of is dat is al enkele malen de revue gepasseerd. Maar als het mooiste is, en dat is zonder twijfel zo, dan is er niks op tegen dat het nog een keer de revue gaat passeren. En dat is het gedicht van waarmee Mieke van Zonneveld in 2013 onze Turing Nationale Gedichtenwedstrijd won. Dat is een klassieke, heel vormvast de dichter, en daar hou ik van. Als je gedichten schrijft, hou je dan ook aan de wetten van poëzie, zou ik zeggen. Het gedicht heeft een cadans van verdriet. Nee. Soms was er een aarzeling. Een kleuter op het strand die met zijn emmertje uit wassen ging. Ik zei, ik ben niet vies, maar toch bedankt. En hij, natuurlijk ben je vies geworden, overal ligt zand. Ik werd lamlendig wakker. Op al mijn wegen nooit één teken, maar in dromen worden ze bij menigtes gegeven. Ooit nam ik niets in acht. Ik volgde de bekoring en zij heeft mij niet meer thuisgebracht. Er is in heel de wereld nergens vrede. Geen vader die mij terugverwacht. Er is in heel de wereld nergens vrede. Er was in mij iets opgestaan dat niemand wist te temmen. Het joeg me op, beloofde me een weelderig bestaan. Begeerte, zei mijn vader, is de wortel van het kwaad. Ik leerde dat het waar was, maar ik leerde het te laat. De uitgestrekte leegte vrat me op en heeft me uitgebraakt. Er is in heel de wereld nergens vrede. Geen vreugde die niet tegenstaat. Er is in heel de wereld nergens vrede. Dit is mijn overtuiging. En ik zoek haar tot op heden in een emmer aan een kleuterhand. Hij nadert en ik zeg tot in de treuren. Nee, bedankt. Wat zul je missen, John? Nou, vooral de mij steeds gul toegezonden nieuwe dichtbundels, waardoor ik in de loop van de jaren een mooi poëziebibliotheekje heb kunnen opbouwen. Dus bij deze bedankt, uitgevers, maar het hoeft niet meer. Nee? Nee. Ja, ik wil ze wel hebben. Oh. Maar een beetje zonde in de bedrijfsvoering om dat geheel gratis aan een oudere Amsterdammer op te sturen. Nou, u hebt het al begrepen. Twee dichters zijn erbij komen zitten. Ingmar Heijsen, die heeft wel horen zingen. En ook spoken word dichter Amara van der Elst. Fijn dat je er bent. We kennen jou van je optreden tijdens de dodenherdenking op de Dam op 4 mei. Is het geleden onder of gestreden voor wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen? Waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen. Wie is dan de sterkste vechter in de kooi? Ik leerde half en half maken heel mooi. Ja, hoe is het gegaan met je sinds 4 mei? Veel optredens? Ja, bizar veel. Ik ben echt overspoeld door reacties in eerste instantie al. Ik denk dat ik daar eerst anderhalve dag aan besteed heb om overal op te reageren. Veel interviews. Ik moest opeens heel veel over mezelf praten. En ook heel veel opdrachten. Van spoken word schrijven tot columns, tot optredens, livestreams. Wat je maar kan bedenken, dat kwam mijn kant op. Was het niet een beetje te veel, dat te horen? Nee. Hebben jullie, Ingmar, heb jij Tamara op zien treden? Ik was er niet in de buurt, maar ik heb het uiteraard teruggekeken. Ja. Dat is een soort blikseminslag natuurlijk. Ja. Sinds wanneer doe je dat, Amara, dat spoken word? Want je bent nu nog jong. Sinds mijn 16e eigenlijk. Sinds je 16e? Nu 3 jaar. Ja. En staat er nu ook een dichtbundel van je op stapel? Ik bedoel, gedrukt op papier? Nee, nog niet. Na 4 mei ben ik wel door een aantal uitgeverijen benaderd. En ik ben nu met ze aan het zitten en praten. En ik ben er heel rustig aan mee aan het doen. Om ook eventjes te beseffen wat ik zelf wil. Ja. Ik doe ook nog een schrijfopleiding. Dus ik ben in hele snelle ontwikkeling op dit moment. Dus om dan nu midden in die ontwikkeling al iets uit te brengen... voelt als een overhaaste stap. Ja, buitengewoon verstandig. Goed, hè? Nee, ik las zoiets moois wat je in een interview erover zei. Dat je, ja, je kan maar één keer debuteren. Ja. Ik dacht, wat verstandig en wat goed. Dat je niet op de eerste uitgever werpt... zoals ik in de tijd gedaan heb. Ik dacht van, dit lukt me nooit meer om er één te vinden. Wat goed, wat volwassen eigenlijk. Heb je speciale onderwerpen? Spoken word is vaak enigszins politiek... Ja, ik merk dat het bij mij begon vanuit een soort van zelfexpressie. Dus dan ging het heel veel over identiteit en zelfwaarde vinden. Dat zijn dingen waar je mee bezig bent op je 16e. Nou, daarna ga je meer naar de wereld om je heen kijken. Dus dan werden het maatschappelijke onderwerpen. En nu merk ik dat ik ook met wat meer interpersoonlijke dingen bezig ben. Met vriendschap, met... liefde, met genieten van het moment. Dus het ligt er maar net aan wat er in me omgaat. Ja. Jij lag natuurlijk iedere eerste zondag van de maand... om 10:50 klaar bij de radio om naar John te luisteren, of niet? Nee, helaas niet. Als ik dit eerder wist, dan had ik er echt wel naar geluisterd. Ja, het is nu te laat. Een beetje te laat. Maar je hebt er wel een beluisterd, hè? Ja, ik heb... En wat denk je dan? Zijn liefde voor poëzie is vergelijkbaar met die van mij? Ik denk dat die nog wel groter is. Anders. U heeft natuurlijk ook jaren gehad om die liefde op te bouwen. En ja. Het is ook een soort van band, een relatie die dan aangaat met poëzie. En die is bij mij nog heel pril. Ja, dat is zeker waar. Ik ben er eigenlijk bij toeval mee begonnen. En in een soort stroom meegesleurd. Waardoor ik opeens de man van het gedicht van het oog was. Maar het heeft zich dus eigenlijk via een omweg ontwikkeld. Ja, dat kwam toch omdat jij aan het eind van de uitzending... toen je nog presenteerde, een gedicht voordroeg. Ja. En toen hield ik daarmee op en toen stond de telefoon niet stil. Waar bleef het gedicht? Ja. Dat is toch fantastisch eigenlijk, dat mensen dat misten. Ja. Dat ze dachten, dat gedicht, zeker, dat willen we. Ja. Ja. Welke dichters, heb je bepaalde dichters van wie je houdt? Vooral veel spoken word artiesten eigenlijk. Omdat ik daar gewoon mee omringd word met hun werk. Maar als het echt om dichters gaat, dan is een van mijn voorbeelden wel Simone Atangana Bekono. Zij komt ook van mijn opleiding. En haar afstudeerbundel is eigenlijk heel goed gegaan. En sindsdien is ze ook andere dingen gaan schrijven. Ja. Zij schrijft ook een roman, hè? Dus ja, genomineerd voor de Librisprijs. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Wij denken dan misschien bij de gedichters Slauerhof, J.C. Bloem. Hè? Weet je, van die klassiekers. Lees je die dan ook? Of ken je die? Ja, ik heb voor school heel veel uit de kanon moeten lezen... En ik ga eerlijk zeggen dat ik dat niet altijd begreep. En wat u net zei over dat andere mensen dan heel snel verbanden kunnen leggen... en hele diepe interpretaties hebben. Precies. Ja. Dat had ik totaal niet natuurlijk. Nee. En dat is met de tijd wel iets meer gekomen. Maar ik merk dat het die poëzie uit de kanon om een bepaald referentiekader vraagt. Wat bij mij niet van jongs af aan is aangeleerd. Nee, en ook op school niet veel gehad dan? Nee. Ik denk dat dat echt ligt aan het idee van writers, schrijvers die voor schrijvers schrijven. En die kennen dezelfde schrijvers, die kennen dezelfde denkers. Dus als daar een hele nonchalante verwijzing naar gedaan wordt... dan valt het gelijk op. Maar als je die denkers en schrijvers niet kent... dan is het zo van, wat staat hier eigenlijk? Ja. Je hebt natuurlijk veel moeilijk doorgrondelijke dichters in het Nederlands ook. En die kon ik ook nooit voorlezen, want voor de radio moet het direct begrepen en toegankelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb nooit een gedicht van Hans Waverij voorgelezen. Niks ten nadele, maar dat moet je wel drie keer lezen en dan begrijp je het vaak nog niet. Het interessante is dat als je Hans Waverij hoorde voorlezen, wat ik wel eens meegemaakt op Nacht in de Poëzie, dan gaf die stem, die voordracht, juist een sleutel tot die gedichten. Oh ja. En dat heb ik vaker meegemaakt met moeilijk te boekstaande dichters. Ja, ja. Als je ze hoort, dan helpt dat heel erg. Als je ze zelf hoort? Ja, als je ze hoort voorlezen. Op de ene manier heeft dat toch wel iets met elkaar te maken. En ik vond ook in je verhaal interessant dat je het had over... Ik begreep niet alles. En eigenlijk gaat er daar al iets mis, natuurlijk, in wat zo'n opleiding verlangt. Wie heeft bedacht dat je een gedicht moet begrijpen? Ik begrijp het ook vaak niet. Of niet alles. Dat hoeft dus niet. Je hoort het, het hoeft niet. De leukste poëzielezers, de beste, die pakken juist de gedichten... omdat ze wel voelen waar. Dat er iets wordt aangeraakt. Maar ik begreep ook niet alles wat je op 4 mei vertelde. En dat was ook de bedoeling niet. Maar, maar ik voelde wel van, hier wil ik me in verdiepen. Ik wil hier meer van weten. Ja, dat is genoeg. Daar ben ik het zeker mee eens. Mijn docent heeft ook heel eerlijk gezegd... ik heb een hele stapel bundels in mijn boekenkast staan... die ik volledig niet begrijp. Ja. Dus dat is het. Niet. Maar toch is het iets van, misschien ook vanuit mijn eigen poëtica, dat ik zoiets heb van, ik vind het belangrijk dat er een soort van boodschap overgedragen wordt. Of in ieder geval een gevoel dat je op een bepaald niveau snapt wat er gaande is. Ja. Of een vermoeden hebt. Dat gedicht wat ik las van Mieke van Zonneveld, nee, dat is ook niet in alle details meteen te begrijpen. Maar er zit een soort flow in en een meeslependheid die je aanspreekt. Ja. Ja. Ben jij een liefhebber, Ingmar, van de spoken word? Ik word er steeds meer mee geconfronteerd. En juist het podiumgedeelte ervan bevalt me heel erg. Omdat ik zelf als dichter het ook heel leuk vond om voor te lezen. En mijn generatie vond dat over het algemeen leuk om te doen. En toen mocht het eigenlijk niet. Zeg maar. We deugden eigenlijk niet omdat we dat leuk vonden om te doen. Dus nu ben ik vreselijk blij dat het eigenlijk mag en kan. Sterker nog, dat het een plus is. Maar ja, spoken word is dus iets anders dan het voordragen van een gedicht. Absoluut, ja. Ja Want wat is dan het grote verschil? Dat is poetry slam. Dat is meer geschreven gedichten die je dan gaat voorlezen. Maar spoken word is in eerste instantie voorgedragen, vaak ontstaan op het podium. Ja, maar het is toch wel zo dat je het eerst opschrijft, of niet? Je improviseert het toch niet, spoken ligt word, of wel? Je kan het improviseren ook, zeg maar, het... stuk wat ik met 4 mei heb voorgedragen, dat heb ik geschreven toen ik van de bus naar huis liep. De opening daarvan. Dus dat is gewoon in mijn hoofd. Maar dit moest wel van tevoren natuurlijk opgeschreven, want het moest wel gecontroleerd worden of het door de beugel kon. Ja. Maar wanneer ik schrijf, dus als ik echt ga zitten van nu ga ik een spoken word schrijven, ik heb papier voor me, dan controleer ik ook altijd hoe het klinkt. Hm. Dus ik kan niet stil schrijven. Dat gebeurt te weinig, vind ik. Dus het verschijnt veel poëzie in Nederland waarvan ik denk... hebben die mensen dat niet eerst zelf hardop voorgelezen? Want dan ontbreekt het aan ritme en metrum. Ja. En dat is vaak treurig. Maar kunnen er weer andere dingen aan de hand zijn in zo'n gedicht. Dat is iedereen, voor mij is ritme en klank het belangrijkste. Maar dat geldt niet voor... Er zijn er heel veel meer regelaars. Ja. Dus ik snap wel, Maar jij vond dat er niet zoveel humor in zat, hè, in spoken word? Jawel, nee, ik vind in het algemeen, in de nieuwe Nederlandse poëzie... Oh, dat. In geschriften ontbreekt vaak humor. En dat wil ik aan jou vragen, want jij hebt een van de leukste gedichten... geestigste gedichten in de Nederlandse poëzie geschreven. Ik weet niet of je het uit je hoofd kent. Welke? Over ertensoep. Oh, die. even denken. Oh, jee. Ja, ertensoep. Mijn moeder, die verder met geen stok het ijs op kreeg, kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertessoep en deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soep genoot een faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voorom of klunde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is er ingegaan op een verzoek om het recept. Een vage kennis wou het sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart. We really enjoy your ertensoep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie. En dat helemaal uit je hoofd. Ja, en dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Niet. Nou, je hebt het wel gedaan. Ja. Ja. Of had je nog iets anders meegenomen dat je wilde laten horen? Of ben je wel eigenlijk wel blij met die spontane ertessoep die eruit... Ik heb wel iets heel korts. Had ik toch van een Poolse dichteres, Anna Sverzinka. Ik spreek dat ongetwijfeld verkeerd uit. Het is een vrouw die een afgrijzelijk traumatisch leven heeft gehad. Een uur op haar eigen executie heeft staan wachten. En die ging toen niet door. En dit is een van de engste gedichten die ik ooit gelezen heb. Dat zou niet goed zijn. Als ik alleen ben, ben ik bang om me te snel om te draaien. Wat zich achter mijn rug bevindt, zal wel eens niet op tijd een vorm kunnen aannemen die geschikt is voor mijn mensenogen. En dat zou niet goed zijn. Ja, Ingmar, jij gaat in de toekomst... nou ja, ik zal niet zeggen John vervangen... maar je gaat wel iets met poëzie doen in de ooguitzending, hè? Daar ben je... Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dat is de bedoeling. Nou ja, daar zijn we alleen maar heel blij mee. Heb je al een idee? Ja, ik heb een paar ideeën, maar er gaat nog flink over gebrezen worden. Ik, ja. John vervangen is uiteraard onmogelijk, dat is één ding. Het tweede is... Ik denk dat John natuurlijk een nieuwsgaarder is... Die een kijk had op poëzie. En ik ben een dichter die wel met veel plezier naar het nieuws kijkt. En soms denkt, daar zijn parallellen. Dus ik ga waarschijnlijk precies het omgekeerde doen. Ja. Dus een beetje zoals de dichter Des Vaderlands... die dan een gedicht op de actualiteit schrijft in de krant? Weet ja, maar ik ga er vooral op zoek naar gedichten van anderen. Want het lijkt me ook wel leuk zeg maar, om na zo'n rubriek... van nou, wat staat er morgen in de krant? Van nou, dat weet u dus al. Ja. Dus dan kunt u net zo goed een paar gedichten van Frank Koenengracht gaan lezen. Want ja, die krant heeft u al uit eigenlijk. Ja. Amara, had jij ook nog iets bij je? Jawel. Iets korts? Iets korts, zeker. Even kijken. Het mag niet zo heel lang meer zijn, want we hebben niet meer zo heel veel tijd. De woorden van gisteren klinken door in de daden van vandaag. De punt achter de zin, het antwoord op de vraag. Hoofdstuk 1 is afgesloten. Alles ligt nu open, de tijd van hopen is voorbij. Verlangens worden realiteit. Hier en daar zijn ben nu meerdere versies van mezelf tegelijk. Kan u zeggen, ik ben steeds meer mij. Dank je wel. Nou, hoe ziet jouw toekomst als dichter eruit? Weet je het al? Nee, en ik ben heel blij dat ik het niet weet. Nee, goed. Oké, dank je wel. Fijn dat je er was. John, ja, je gaat nog één keer het oog afsluiten, hè, met een gedicht. En wat heb je daarvoor uitgekozen? Dat was waarschijnlijk moeilijk. Nou ja, ik heb in het begin ontzaglijk veel gelezen van J.C. Bloem. Dat op een gegeven moment eigenlijk echt op was, te lang. Ja. En ik vind het niet in orde om gedichten te bekorten. Dus ik wou eigenlijk ook weer eindigen met J.C. Bloem. Kamperfoelie. Ik had niet vaak meer aan dat huis gedacht. Nog aan die tuin. Dit alles is verleden. Eindelijk raakt ieder leed ontgleden. Al is het hart ook bijna omgebracht. Vanwaar dan dat, terwijl het ontembaar hart allang naar andere, verdere dingen haakte, ik mij weer in het voormalige wist verward, omdat ik aan de geur dacht, zwoel en lauw, die van de kamperfoelie zich losmaakte bij het stijgen van de zomeravonddauw. Nou, hebben we dat meteen begrepen? Ingmar wel, Amara knikt ook. Goed, hey, dank je wel, John, voor al die fantastische... bijdragen. We gaan hopelijk dus van Ingmar het een en ander horen. Maar dat hoort u dan wel, wat voor vorm dat krijgt. Goed, dankjewel. Het ga je goed. En morgen dan is er weer een oog. Ja, u hoort de tune. Het eind nadert. En dan zit hier Marcia Luiten. En ik denk dat zometeen Prima Radicazione er is met Zwarte Priet. Nou, dag. Und ein letztes Glas im Stehen. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meest slepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op Driessen.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Kijk om je heen.